MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, minęła 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna wizytę w Arabii Saudyjskiej i podkreśla znaczenie tego państwa jako partnera Polski. Zamieszki w Tbilisi po przyjęciu przez parlament ustawy o agentach zagranicznych. Prezydent Gruzji nie zamierza jej podpisać. Śliskie drogi i chodniki, drogowcy i synoptycy ostrzegają. Przebywający z wizytą w Arabii Saudyjskiej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że państwo to jest ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem jest to sojusz stabilizujący nie tylko Bliski Wschód, ale mający także wpływ na bezpieczeństwo naszego regionu. Szef rządu podkreślił znaczenie Arabii Saudyjskiej jako partnera Polski w handlu ropą naftową. Arabia Saudyjska jest największym producentem ropy naftowej, największym eksporterem ropy naftowej na świecie i jako taki potrafi stabilizować cenę ropy naftowej i być dostawcą, który ma ogromne znaczenie dla krajów, które muszą importować ropę, tak jak Polska. Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata i dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem. O współpracy polsko-saudyjskiej w sferze bezpieczeństwa żywnościowego, energetyki i turystyki premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z następcą tronu, księciem Muhammadem ibn Salmanem, który pełni także funkcję szefa saudyjskiego rządu. W ostatnich dniach spotkania w regionie odbył także prezydent Andrzej Duda, który rozmawiał z przywódcami Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak apeluje, by wobec wydarzeń w Szczecinie uszanować pamięć zmarłego dziecka i ból jego bliskich. To syn posłanki PO Magdaleny Filiks. Dzisiaj odbył się pogrzeb nastolatka, którego zidentyfikowano jako pokrzywdzonego przez pedofila. O ujawnienie informacji, które to umożliwiły, oskarżane jest m.in. Radio Szczecin, które informowało, że Krzysztof K., były pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw zwalczania uzależnień, został prawomocnie skazany za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim. Radio informowało, że to syn znanej parlamentarzystki, bez precyzowania do jakiego klubu czy partii należy. Na publikację Radia Szczecin powoływało się m.in. TVP Info. Dzisiaj telewizja opublikowała nagranie programu Minęła 8 z 30 grudnia. To dzień po publikacji Radia Szczecin z wypowiedzią posła Platformy Obywatelskiej Piotra Borysa. Te osoby, te dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z naszych członkiń Platformy Obywatelskiej. Poseł mówił, że ma pretensje do Radia Szczecin. Szanowni Państwo, jak można wskazywać de facto z dokładnością niemalże... Ale oni nie wskazali imiennie, to też... Szanowna Pani, jest to karygodne. Radio Szczecin podało takie dane... Panie pośle, jedną rzecz, zaraz pan dokończy, tylko ja mam taką serdeczną prośbę, bo ja nie jestem Radiem Szczecin i ja zaczęłam program od tego i słyszał pan to i poparł pan mój apel, że za wszelką cenę chronimy tożsamość ofiar, więc prosiłabym o nie wprowadzanie tego na antenę. Postępowanie w sprawie tej tragedii prowadzi szczecińska prokuratura. Zamieszki w stolicy Gruzji. Tysiące demonstrantów zebrały się przed parlamentem w Tbilisi po tym, jak politycy przyjęli ustawę o agentach zagranicznych, która według opozycji przypomina rozwiązania obowiązujące w Rosji. Wobec protestujących policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Niektórzy spośród protestujących nieśli flagi Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Prezydent Gruzji oświadczyła, że jeśli projekt trafi na jej biurko, zawetuje go. Do Polski znowu będzie przyjeżdżać izraelska młodzież, informuje Jerusalem Post. Wycieczki wstrzymano 2 lata temu, jak tłumaczono, w związku z pandemią i podpisaniem przez prezydenta Polski ustawy reprywatyzacyjnej. Cytowane w Jerusalem Post polskie MSZ z zadowoleniem powitało powrót wycieczek młodzieży i uznaje ich rolę w promowaniu wzajemnych stosunków między obydwoma krajami. Trudne warunki do jazdy na Warmii i Mazurach. Powodem są intensywne opady śniegu i śniegu z deszczem. Bardzo ślisko jest na ulicach miast, ale utrudnienia są także na drogach wojewódzkich, informuje Daniel Węgrocki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Punktowo występują zgłoszenia na 595 odcinek Baczewo Jeziorany, Ślisko i Stara 16, Ostróda Wildajny. Cysterna zaczęła ślizgać na 530 miejscowość Szelung. Te warunki są zmienne. Czapa klimatyczna z tych mórz spowodowała, że niby jest dodatnio, ale śnieg z deszczem powoduje śliskość. Ślisko jest nie tylko na Warmii i Mazurach. W sporej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem dróg i chodników. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a pracuje na nich prawie 250 pojazdów do zimowego utrzymania. Informacji o sytuacji na drogach można słuchać w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Wtorkowy wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Dziś dwa rewanże 1/8 finału. Benfica Lizbona załatwiła bezwzględnie sprawę awansu do najlepszej ósemki. Wygrała z belgijskim Club Brugge aż 5-1. Łączny wynik dwumeczu to 7-1 dla Benfiki. O wiele ciekawiej na Stamford Bridge w zachodnim Londynie Chelsea i Borussia Dortmund rozpoczynały rewanż z niewielkim opóźnieniem i rozpoczynały przy jednobramkowej zaliczce niemieckiego zespołu. Ale w tym rewanżu, w ostatniej minucie doliczonego czasu gry w drugiej połowie, to Chelsea prowadzi 2-0. Przypominam, zasada pierwszeństwa goli strzelonych na wyjeździe nie obowiązuje, więc Borussia teoretycznie ma jeszcze szansę, by doprowadzić do dogrywki. Nie na wyjeździe, a przed własną publicznością popisowy mecz rozegrali dziś polscy futsaliści. Reprezentacja Polski wygrała z reprezentacją Azerbejdżanu 7-2 w ostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata 2024. Bohaterem strzelec 5 goli Mikołaj Zastawnik, a wynik nie taki oczywisty, bo Azerbejdżan w futsalu znaczy o wiele więcej niż w piłce 11-osobowej. To właśnie Azerowie byli liderami grupy przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania w Koszalinie. Zwycięstwo Polski sprawiło jednak, że to biało-czerwoni grupę wygrali. Rywale też przechodzą dalej, ale z rankingu najlepszych zespołów z drugich miejsc. Dalej to znaczy do kolejnej fazy grupowej, nazywanej elitarną. W każdej z grup rywalizacji będzie po 5 zespołów. Zwycięzcy wywalczą bezpośredni awans na mundial. Do tej pory reprezentacja Polski w Mistrzostwach Świata wystąpiła raz, 31 lat temu. A grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała już dwukrotnie siatkarską Ligę Mistrzów. W poprzednich dwóch sezonach to się udawało. Teraz mistrzowie Polski walczą o wejście do półfinału. Przybliżyli się do niego dziś. Wygrali z włoskim Itasem Trentino 3-2. Zaksa przegrywała już 1-2, ale potrafiła odwrócić losy spotkania. Rewanż 16 marca we Włoszech. I jeszcze wieści z tenisowych kortów w Indian Wells. Magdalena Fręch nie wystąpi tam w turnieju głównym prestiżowych zawodów WTA. W decydującej rundzie kwalifikacji przegrała z niżej notowaną Amerykanką Ashlyn Kruger 2-6 i 0-6. W singlu pań w Indian Wells wystąpią więc tylko dwie Polki broniące tytuł: Iga Świątek oraz Magda Linet. A w Londynie mecz wciąż trwa. Przedłuża się ten doliczony czas gry. Chelsea cały czas prowadzi z Borussią Dortmund 2-0 i jest coraz bliżej ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu od minus 5 stopni na północy do 2 powyżej zera na południowym wschodzie. Popada także jutro, ale możliwe będą też przejaśnienia i rozpogodzenia. Od zera na północnym wschodzie przez 3 stopnie w centrum do 8 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Ostatnia godzina doby. Proponuję, byśmy ją spędzili muzycznie i z walizeczki wyciągam płytę i sięgam po utwór chyba najstarszy, od jakiego zaczynałem. Utwór pochodzi z 1937 roku. Autorami są George i Ira Gershwinowie, ale w XX wieku pożyczył sobie na chwilę tę piosenkę Sting. I tak to wyszło. Nice work if you can get it. The landlord is making money. He lives a life that's unnecessary, sonny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy, man. You fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try.

Różnie państwo interpretują to święto, jedni są za, inni przeciw, ale nie to jest w tej chwili najbardziej istotne. Istotne jest to, że dziś posłuchamy kilku wspaniałych kobiet, wspaniałych wokalistek i w tym wypadku gitarzystki, czyli rozpoczyna Eva Cassidy. Ciągle się zachwycam głosem Evy Cassidy. People Get Ready, kompozycję wymyślił Curtis Mayfield, a potem spopularyzowali genialnie Rod Stewart i Jeff Beck, a potem sięgnęła po tę kompozycję jeszcze słyszana przed chwilą Eva Cassidy. Jeszcze jedna istotna uwaga, mianowicie jeśli ktoś z państwa chciałby wypowiedzieć się na temat zawartości walizki dziś albo w ogóle, to czekam oczywiście na listy. Skrzynka jest do państwa dyspozycji piotr.baron@polskieradio.pl. Jeszcze damy w naszym programie Anna Maria Jopek. Musisz. Anna Maria Jopek i w tym zestawie żeńskim jeszcze jedna wokalistka, która trochę mi przepadła i czekam na nowe utwory. Ona nazywa się Dominika Barabas. Czarnych widzą, dobrze nie życzą ci, nie. Nie chcą, by coś się ułożyło, bo w życiu musi być źle. Z zawiścią w oczach patrzą na tych, którym udaje się coś. Radości w sercu nie ma, krztyny na ustach wciąż gości złość. Ekshibicjoniści swoich ciemnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ciągle coraz częściej patrzą mi na ręce ludzie, których nie chcę znać. Ekshibicjoniści swoich ciemnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ciągle coraz częściej patrzą mi na ręce ludzie, których nie chcę znać. Bym patrząc na to, zza tafli lustratą życia muszą mieć dość. Samotność zżera słowa w ustach i w smutną zamienia je złość. Wiem, wiem, jest ciężko podać rękę tym, którzy nie chcą nas znać. Lecz może lepiej uśmiech posłać, niż takim samym się stać. Ekshibicjoniści swoich czarnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ciągle coraz częściej patrzą mi na ręce ludzie, których nie chcę znać. Ekshibicjoniści swoich czarnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ciągle coraz częściej patrzą mi na ręce ludzie, których nie chcę znać. Ekshibicjoniści swoich czarnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ludzie ich pokroju nie mają nastroju, w pesymizmie gubiąc czas. Ekshibicjoniści swoich czarnych myśli wciąż samotni wokół nas. Okaż miłosierdzie, dobro daj i serce. Może im rozjaśnisz twarz. Czarnomyślni i Dominika Barabas, cudowna Dominika Barabas. Panie Piotrze, prezentuje nam pan wszystkie swoje ukochane wokalistki. Nic się przez państwa nie ukryje, tak? I jeszcze jedna ukochana, Magda Piskorczyk. On the delta, that's the time my heart is light. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Fields of garden all around me, voices ringing soft and low. Lucky that you found me where the mighty Mississippi waters flow. So lonely on a levee, listening to the nightingales way up above. So laughter on a levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the dead side, let me linger in the shadow of night. Heavy, all God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter. Magia Piskoczek, zgubiłem się, nie pamiętam ile razy zdobyła tytuł bluesowej wokalistki roku, ale wydaje mi się, że 15 razy według czytelników kwartalnika Twój Blues. Darkness on the Delta. No i co, też czekamy na nową płytę Magdy. Ona jest chyba już prawie skończona. Obiecałem Państwu, że kiedy się tylko pojawi, zaprezentuję Państwu na antenie programu trzeciego. Pamiętam, że to był katowicki spodek, koncert w ramach trasy koncertowej The Sweetest Illusion, czyli Basia. Dostałem się takim tylnym wejściem trochę na ten koncert, dlatego że wprowadziła mnie na spotkanie koncertowe z Basią mama Basi Trzeszelewskiej. A kiedy panowie zapytali, a ten pan... Mama Basi powiedziała, to jest mój wnuczek. Byłem wtedy młodszy, od razu Państwu powiem. No ale pomyślałem wtedy, że first time lucky. Blushing, he found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. Try one more time. your mate in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Ooh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I know there's a lesson in every fold, so next time I get closer. It's a show. Ten Lucky to była Basia, a cudowne solo na pianie Danny White. Proszę mi ewentualnie w listach wytłumaczyć, dlaczego to jest tak, że niektórzy wykonawcy, jak na przykład Basia, pojawiają się w radiu bardzo często, a potem ciach i nic. Nie rozumiem tego, podobnie zresztą jak w przypadku tej artystki, która nazywa się Tina Turner. Genialna wokalistka, cudowna artystka estradowa i jeszcze na dodatek ten utwór napisał dla niej bluesman Tony Joe White. Kierowców, którzy ewentualnie słuchają na samochodach, uprzedzam, aby ostrożnie szermować gazem w tej chwili, dlatego że to jest utwór bardzo napędzający. Tina Turner. Yeah.

The Doors, Alabama Song. Jeszcze jedna miniatura od zespołu The Beach Boys, która ta miniatura opowiada o tym, dlaczego Pan Bóg wymyślił radio. The Beach Boys, za 6 minut będzie północ. O tej porze nawet w radiu powinno być już trochę ciszej, a najładniej o ciszy śpiewa Björk. Still, shh, shh, you're